Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Câteva mii de persoane au participat ieri în București și în marile orașe la noi proteste antiguvernamentale. Participanții din capitală, Cluj și Sibiu, au mărșăluit prin orașe la Cluj. Au luat parte și magistrații care au dat tonul manifestațiilor împotriva Ordonanței 7, cea care modifică legile justiției. Iar bucureștenii au mers pe traseul Piața Victoriei, Ministerul Justiției. I-a însoțit Sonia Teodoriu. Protestatarii au plecat din Piața Victoriei pe Bulevardul Magheru. Când au ajuns la Teatrul Național, s-au oprit și au aplaudat actorii care au ieșit și ei înainte de spectacol cu banderole albe, tot în semn de protest. Au continuat marșul spre Ministerul Justiției și au scandat demisia, cerând special demisia lui Tudorel Toader, dar și a întregului guvern. Am putut auzi și nemulțumiri față de Ion Iliescu, pe care îl consideră la fel de vinovat ca și membrii actualei guvernări. Sonia Teodoriu a și stat de vorbă cu câțiva dintre bucureștenii care au luat parte la marș. Să retragă ordonanța total, total, și demisia, bineînțeles. A întregului guvern sau doar? A întregului, bineînțeles, de 2 ani. Zicem demisie de 2 ani. Noi suntem nemulțumiți de acest guvern care a fost ales cu foarte puține voturi și își fac de cap. După cum vedeți, toate ordonanțele, totul se rezolvă prin ordonanță. Suntem în seara asta în piață pentru ce suntem în piață de 2 ani de zile? Vito? Sunteți solidari, să înțeleg, cu magistrații care protestează și ei. Da. Discuțiile care au fost anunțate după ce s-a promulgat ordonanța au fost absolut ridicole. Independența justiției nu se discută așa după aceea, hai să vorbim, să negociem, că e ceva care nu poate fi negociat. La rândul lor, mai mulți actori ai Teatrului Național din București au protestat după modelul celor din Cluj pe scările instituției, printre ei s-au numărat Mariana Mihuț și Victor Rebenciuc. Ce se întâmplă în țară în zilele astea, în anii ăștia, este ceva rușinos. Eu nu vreau să fiu condusă de un asemenea guvern. Nu vreau un asemenea prim-ministru. Vreau să mă reprezinte oamenii de frunte a acestei țări, tinerii capabili a acestei țări. E cazul să protestăm, să dovedim că ne dăm seama de ceea ce se întâmplă țara asta și că nu suntem de acord cu ceea ce se întâmplă în țara asta. Asta ar fi singura speranță. Manifestații mult mai reduse numeric au fost organizate la Iași, Galați și Bacău, iar la Alexandria, în Teleorman, protestul a fost unul inedit. 10 oameni s-au strâns în centru ca să-l susțină pe un tânăr care ar fi fost amenințat pe Facebook cu bătaia de urâtă a președintelui de Consiliu Județean. Transmită Carmen Dumitrescu. Scânteia protestului la Alexandria s-a aprins în urma unei postări pe o rețea de socializare a unui tânăr care a decis să-și exprime public nemulțumirea cu privire la faptul că a fost amenințat cu bătaia de o rudă a președintelui Consiliului Județean Teleorman, Dănuț Cristescu. Gestul tânărului a impresionat mai mulți locuitori ai orașului, însă doar 10 s-au prezentat la locul stabilit în semn de solidaritate cu tânărul protestatar, dar și cu protestatarii din Piața Victoriei. Amenințarea a fost la modul că să vină după mine la locul de muncă, adică frate, de-o încolo, că suntem o țară democratică, avem dreptul să ne exprimăm liber, să ne spunem părerea față de ce vedem în jurul nostru, fără ca să ni se îngrădească acest drept. Un coleg, un prieten, a fost amenințat că își pierde locul de muncă și a doua zi dat afară de la serviciu. Ce era să facă omul? Familie. Da? S-a dus să-și caute loc de muncă în altă parte, n-a găsit în tot orașul. Automat s-a înscris în alte ca să nu-și pierde locul de muncă. A doua zi a fost angajat din nou. Oamenii spun că probabil s-ar protesta și la Alexandria dacă nu ar exista presiunea exercitată de autorități asupra lor prin amenințări privind pierderea locului de muncă. Din Teleorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Magistrații din mai multe instanțe și parchete încep o nouă săptămână de proteste față de adoptarea Ordonanței 7. Vineri, ministrul Tudorel Toader a trimis Consiliului Superior al Magistraturii mai multe propuneri de modificare a acestui text legislativ. Șefa CSM, Lia Savone, a spus că instituția se va pronunța în următoarele zile asupra noilor propuneri. Procurorii de rang înalt vor fi numiți numai dintre procurori și cu avizul secției pentru procurori, nu cu avizul plenului. De asemenea, se propune abrogarea articolului care interzicea delegarea în funcții de vârf de la nivelul parchetelor. Totodată se elimină ca posibilitate de excludere din magistratură a judecătorilor și procurorilor cazul pentru neîndeplinirea bunei reputații. Nici o schimbare însă în privința secției speciale de anchetare a magistraților, intens contestată în această perioadă. Dacă în privința celorlalte funcții ministrul justiției propune pe cineva pentru o funcție, de această dată întreaga procedură și toate prerogativele sunt lăsate plenului Consiliului Superior al Magistraturii. Ori eu nu văd o garanție mai mare de a fi feriți de factorul politic și de orice alte ingerințe de orice natură. Secția de anchetare a magistraților s-a remarcat rapid după înființarea, a deschis între altele un dosar pe numele Laurei Codruța Chioveși și a înregistrat o reclamație la adresa lui Franz Timmermans, prin vicepreședinte al Comisiei Europene. Judecătorul clujean Cristi Danileț, fost membru al CSM, a primit cu reticență anunțurile de vineri în privința Ordonanței 7. În opinia sa, magistrații trebuie să continue protestele. Nu suntem pentru niciun fel de compromis. Toți magistrații discută clar despre abrogarea Ordonanței 7 în întregime. Există un singur aspect în această ordonanță cu care suntem de acord, chestiuni legate de admiterea la INM. Are însă niște prevederi cu care noi nu putem fi de acord și la care înțeleg că nu se va renunța. Nu putem fi de acord cu structură paralelă de parchet care să ancheteze magistrații. Suspiciunile care există în legătură cu această secție sunt uriașe în sistem. Protestatarilor din magistratură li s-a alăturat și Laura Codruța Chioveși, fosta șefa DNA, a făcut anunțul în weekend la Europa FM. Ceea ce se întâmplă acum în sistemul de justiție și ceea ce mi se pare că este foarte grav, să ajungem să suspendăm activitatea pentru că sunt date niște legi transparente care încalcă recomandările Comisiei de la Veneția, recomandările Greco. Imediat o să vină și experții MCV, adică riscurile pentru țară sunt destul de mari dacă se va continua în acest fel și magistrații încearcă să treagă un semnal de alarmă. Într-un fel, abia am așteptat să mă întorc în țară să mă alătur și eu protestului. Pe acest fundal, Tudorel Toader a anunțat că își va face public astăzi bilanțul mandatului de ministru al justiției. O moțiune a opoziției prin care se cere demisia lui Tudorel Toader va fi prezentată mâine în Parlament. Votul este programat pentru miercuri. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Șefa executivului este așteptată astăzi în Camera Deputaților cu explicații despre ordonanța care a modificat fiscalitatea la începutul anului. Documentul este criticat de banchieri și mediul de afaceri, mai ales pentru așa numita taxă pe lăcomie. Premierul Viorica Dăncilă participă în această după-amiază în plenul Camerei Deputaților la o dezbatere pe tema ordonanței de urgență 114. Solicitarea a venit din partea grupului parlamentar PNL, potrivit căruia, citez, ordonanța bagă România în faliment. Recent, Comisia Europeană l-a avertizat oficial pe ministrul de Finanțe în privința acestui proiect. Doi comisari europeni au scris ministrului Teodorovici că ordonanța ar trebui modificată. Scrisoarea lor a fost publicată de portalul online hotnews.ro. Cu detalii, Sonia Teodoriu. Valdis Dombrovskis, vicepreședinte al Comisiei Europene, și Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, sunt de părere că așa numita taxă pe lăcomie ar pune o presiune suplimentară asupra instituțiilor de credit cel mai slab capitalizate. În actuala formă a ordonanței, băncile ar urma să plătească o taxă suplimentară pe active în funcție de nivelul ROBOR. Indicele după care se calculează dobânzile creditelor în lei a crescut în ritm susținut spre sfârșitul anului trecut. Cei doi demnitari europeni susțin că indexarea taxei ar limita capacitatea BNR de a menține stabilitatea prețurilor. În al doilea rând, ordonanța 114 ar putea afecta viabilitatea pe termen lung a fondurilor de pensii, iar posibilitatea ca ei să plece din România e considerată ridicată. Cei doi comisari recunosc totuși că e important ca fondurile să aibă suficient capital pentru a proteja creditorii. Copreședinte al Coaliției de Guvernământ, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, spunea săptămâna trecută că ordonanța poate fi îmbunătățită. Documentul a trecut acid de Senat fără dezbatere, Camera Deputaților este forul decizional. Noi atacuri la adresa președintelui Klaus Iohannis lansate de liderul PSD, aflat la Târgu Jiu. Liviu Dragnea a reclamat un așa zis stat subteran, care l-ar sprijini pe președinte. Într-un discurs de peste 20 de minute, președintele Partidului de Guvernământ s-a plâns că ar fi hăituit și a cerut colegilor să nu mai stea deoparte. Eu am crezut că nu va veni în România vreun președinte mai rău și mai toxic decât Băsescu. Acest om n-a făcut până astăzi, în 4 ani și ceva de mandat, un singur lucru bun pentru această țară. A susținut și a protejat și protejează în continuare acest sistem ocult care se numește statul subteran. Pentru că acest sistem l-a ajutat, a avut două obiective majore, și anume război total cu PSD-ul și blocarea guvernării. Liviu Dragnea a adoptat de asemenea un ton apropiat de cel al așa-numiților suveraniști europeni, a insistat între altele asupra nevoii ca firmele locale să fie tratate asemenea celor străine. A vorbit despre respectul care nu ar fi acordat României la nivel european și despre, citez, colțul de lume pe care ni l-a dat Dumnezeu. Pe de altă parte însă s-a referit pentru prima dată voalat la votul prin care două comisii ale Parlamentului European au preferat-o pe Laura Codruța-Chioveși pentru postul de procuror șef european. După ce am văzut ce se întâmplă în Parlamentul European în ultimele zile, mi-am întărit convingerea că singura noastră șansă este România profundă, România adevărați. Ceea ce îmi doresc eu pentru alegerile europarlamentare este în primul rând să avem o listă de candidați, patrioți, care să fie patrioți în Europa. N-am promis până acum niciun loc la nimeni, dar vă spun azi în Oltenia. Mi-aș dori ca pe această listă să fie Claudiu Manda. Olguța Vasilescu, fost ministru al muncii, a cerut să devină consilier onorific al premierului în chestiuni de infrastructură. Anunțul a fost făcut de liderul PSD, Liviu Dragnea. Starea actuală a infrastructurii ar fi, în opinia acestuia, o consecință a creșterii economice din ultimii ani, nu a ritmului în care se construiește. Vineri am plecat de la București spre Reșița și am făcut 8 ore. Am văzut cât de aglomerat este acest drum, Craiova-Pitești, și nu numai Craiova-Pitești. Toate drumurile au început să fie aglomerate pentru că economia a crescut în ăștia 2 ani de zile foarte mult, foarte rapid. Asta înseamnă că și mărfurile circulă mai mult și sunt mai multe camioane. Deci există deja la Ministerul Transporturilor o echipă dedicată doar pentru acest drum expres. Olguța Vasilescu i-a cerut doamnei prim-ministru să accepte să fie consilierul onorific al primului ministru pe infrastructură pentru a se implica și ea direct. Olguța Vasilescu susține însă că premierul Viorica Dăncilă și-a dorit ca ea să rămână în echipa guvernamentală. Olguța Vasilescu a fost propusă pentru funcția de ministru al dezvoltării, respinsă de președintele Klaus Iohannis, i-a devenit apoi propunerea pentru portofoliul de la transporturi. A fost și de această dată refuzată în mod repetat. Liviu Dragnea a anunțat de asemenea posibile schimbări în ceea ce privește legislația referitoare la investițiile publice în infrastructură. Acum pe Valea Oltului se stă cu orele. Astea sunt și efectele secundare ale unei creșteri economice puternice. Pentru că se dezvoltă și ai nevoie de mult mai multă infrastructură. Nu mai putem rămâne în același ritm. Trebuie să vedem care sunt soluțiile legislative, procedurile pe care trebuie să le schimbăm și să acționăm rapid, să nu mai dureze mult. În nicio seară nu durează atât de mult de la decizia unui proiect, alocarea resurselor și până la execuția efectivă. Și să mai spunem că liderul Partidului de Guvernământ i-a cerut ministrului transporturilor Răzvan Cuc să facă în așa fel încât Compania Națională a Infrastructurii Rutiere și CFR Infrastructură să înceapă să lucreze în regie proprie la autostrăzi și linii de cale ferată. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final, vremea devine caldă. Astăzi în toate regiunile maximele vor fi de la 8-10 grade în estul Transilvaniei și pe litoral până la 18 grade local în Banat și Oltenia. Zi caldă se anunță în capitală, cer variabil și o maximă de 14 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Liderul Ligii 1, CFR Cluj, a încheiat sezonul regulat cu 5 puncte avans față de FCSB. În etapa a 26-a, Ardelenii au învins-o în Gruia cu 1-0 pe Șep și Sfântul Gheorghe, marcator Țucudean în minutul 15. Interesant este că CFR a învins echipa covăzneană și miercuri în sferturile cupei, tot cu 1-0, dar în deplasare. Iar cele două echipe se vor reîntâlni la Cluj la sfârșitul acestei săptămâni pentru al treilea meci consecutiv în prima etapă a play-off-ului. CFR va începe runda finală cu doar 2 puncte avans față de FCSB după înjumătățire. A treia clasată, Universitatea Craiova, este la 4 puncte în urmă, dar va încheia diseară sezonul regulat împotriva ocupantei locului al patrulea, Astra Giurgiu, de la ora 20. Și aceste două echipe se vor reîntâlni în weekend în prima etapă a play-off-ului. Ieri s-a stabilit și ultima calificată în top 6. FC Viitorul a învins-o în meci decisiv pe FC Botoșani cu 1-0, gol marcat de francezul Uri în minutul 26. Echipa lui Hagi venea după 7 etape consecutive în care nu a înscris. Să mai spunem că Viitorul va debuta în play-off în deplasare la FCSB, iar în ultima etapă a sezonului roșialbaștri vor găzdui pe Arena Națională derbiul cu CFR Cluj. FC Liverpool a cedat primul loc în Premier League după 0-0 în derbiul jucat în deplasare la rivala concitadină Everton. Cormoranii au acum un punct mai puțin decât Manchester City, cu 9 etape rămase până la finalul sezonului. FC Liverpool a înregistrat 4 remize în ultimele 6 meciuri de campionat. Și cu părere de rău vă anunț, cred că se duce titlul și anul acesta. Hai, las. În cădere Liverpool, City a început să-și revină, joacă tot mai bine, programul e așa și așa, cum ar zice cineva, așa și așa bun pentru ambele echipe. Vezi, asta înseamnă, Luca,